this apostolis. It is. Mr. Thymios says you are a very fluent English speaker. Of course I am. Better, of course, yes. Better than Mr. Adonis. And take the molly from the columns. My name is Dimitros. What is your name? I am a professor. Yes. No bullshit. No bullshit. No, no. Nada. Nada. Da. Paranada. Paranada. Μιλάω κι άλλες γλώσσες. I speak many tanks languages, someone says, but tanks, tanks. Tanks, big tanks, μεγάλα tanks. Tanks, like a πολυτεχνείο tanks. Oh, very μεγάλο tanks. Καλό φασιστό tanks. Δεν πειράζει. Okay, that's it. Mr. Thymios είχε δίκιο. Έβγε. I know, I'm the best. I'm simply the best. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα από τη φάμπρικα. Η φάμπρικα δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Ποια φάμπρικα? Δάσο. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Ξάζει, πώς θα πάρει και τη Δευτέρα τηλέφωνο. Είσαι το νούμερο 8. Το νούμερο 8, φίλε, και το κεφάλι κάτω. Οι ώρες φεύγουν έτσι, πρέπει να είναι μπροστά στη μηχανή. Τι μηχανή είναι? Μηχανή κοπής δίσκων. Όχι καλαμιών, μην μπερδευτείς με την προηγούμενη φορά. Α, okay. Δεν μου λες, άμα θέλω να βρω άλλο δουλειά, ρε φίλε. Παραδείγμα, ψάρι, βαρέθηκα εδώ, θέλω να φύγω. Άμα βάλω το ρεζουμέ μου, λατζέρ, θα βρω δουλειά στο εξωτερικό. What is the English word, λατζέρ, as we say it? Yes. Yeah, buffet is here, yes. Βάλε λατζιέρ και κάτι θα βρεις. Φίλε, τι κάνεις, καλά? Καλά είμαι, φίλε. Άκου ένα νέο. Τα μάρμαρα μας τα έδινε ο Εγγλέζος. Αλλά ο Κούλης ήθελε να τα φορολογήσει. Γι' αυτό δεν τα πήρε. The marbles που λέμε, the marbles. Ήθελε να τα φορολογήσει. Το λέω για να σε εννοούμαστε, να καταλαβαίνει και ο Άδωνης. I go, I stand. The marbles or the marmars. Δώστε σε αυτούς που τρώνε χόρτο, δώστε αυτό που είπα. Okay. Σε φιλό. I give. Θα σε κάνω μια στροφή 180 μοίρες τώρα. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας με την Κάνε με. Λοιπόν, έμαθα κάτι. Είναι ένας μουσικός καλλιτέχνης σε πολύ πολιτικοποιημένο πρόσωπο γενικά. Ο Low Key, αν τον ξέρεις. Ναι. Μπας περιπτώσει μέσα από τη σελίδα του στο Instagram είδα για μια κοινωνία που έκανε πάλι ο Ισραηλινός καταληκτής. Με αποτέλεσμα το ότι να εξαναγκάσουν πολίτες να φύγουν από το νοσοκομείο που λέγεται σε μια περιοχή Al-Nasser. Τους εξανάγκασαν να βγουν, να φύγουν δηλαδή, και αφήσανε μέσα. Τα φίλε μου, όχι μωρά, έμπρια πάνω σε κρεβάτια, τα έχουν βιντεοσκοπήσει όλα αυτά. Μπορείς και εσύ να τα δεις στο Instagram, να πεθάνουν ουσιαστικά στη μοίρα τους, με τα μηχανήματα ακόμα να μην έχουν προλάβει να συνδεθεί λόγω της καταδίωξής τους και μείνανε εκεί, ρε φίλε. Όχι η μωρά, έμπρια. Μιλάμε για τρικαλαιότητες, κοινωνίες. Κατάλαβα. Τι να πω, αυτό, τίποτα. Μακάρι να δεξιοποιηθεί περισσότερο κόσμο, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια πορεία. Θα δώσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας αυτό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη και πέτρο. Να μην ξεχνάει να βάζουμε και από και το μήνυμα ρε. Έλα ρε Απούστολε. Έλα. Μέρες έχουμε να τα πούμε. Δανοκουνού εδώ. Έλα. Ρε τι ωραία αγγλικά άκουσα εδώ. Καράφλια. Εντάξει τώρα οι άριστοι είναι άλλο πράγμα. Τα έχουν τα αγγλικά. Τώρα όχι σαν τον Τζίπρα. So the question is there any alternative? Our answer is an emphatic yes. Βρε καράφλια στη γυναίκα μου εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία αγγλικά, τι ωραία κυβέρνηση είδες. Λέω μανάρι μου, μαλακία κάναμε που ήρθαμε εδώ στη Δανία. Έπρεπε να μείνουμε με τους άριστους. Μαλακία κάναμε. Εδώ είναι άγριστη. Ναι. Έλατε. Έχουμε καλέσει από όμιλο Zenith για να γλιτώνετε. Από τα ντολμαδάκια είστε? Όχι, για το ρεύμα, για το ρεύμα. Τι Zenith, Zenith δεν είναι τα ντολμαδάκια. Ζαναέ είναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τι θέλατε? Άντε καλέ. Καλησπέρα. Από ταξίδι, παίρνω συχνά. Θέλω να πω κάτι. Αυτά τα γεροντάκια, αντί για να χαρίσουν ασθενοφόρα και αντί για να δίνουν 100 χιλιάρικα στα νοσοκομεία που δεν ξέρουμε πού πάνε, γιατί δεν βρίσκουν σαν αυτό τον παππού που βγάλατε πριν λίγο, του έκαναν έξωση να του κάνουν μια δωρεάν να χάνει το σπίτι του. Μας πετάξαν έξω στον δρόμο. Εγώ ανάπηρος με 82% αναπηρία, 82 χρονών ανάπηρος, με το καρό μου πετάξαν έξω. Θα μου τόσεις πολλές οικογένειες. Αρθενοφόρα και αυτές τις χορηγίες στα νοσοκομεία θα πρέπει να τις κάνει η κυβέρνηση και εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, ναι, γιατί έχει και μεγάλη καούρα η κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά για να πάρει δηληστήριο, κυρία Παγκογιάννη, ήξερε έτσι. Τώρα σας παρακαλώ, το ίδιο είμαστε. Να έπαιρνε και το γεροντάκι δηληστήριο. Τι να κάνουμε τώρα. Πάλι σκαμμένη πανεπιστημίου. Άσε το, αντί να θες, τι θα σκαλίζεις. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Έλα ρε καβλιάρι άντρα. Όπα, έλα ρε μαλάρι, τι έγινε. Ζεσμή ο ηλεκτρολόγος. Αμάν, είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Δεν χωράει αμφιβολία πως για σένα ζω. Και ώρα να δεις, θα σ' αλλάξω τα φώτα. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Κάθε μέρα κάνω 50 στάθμες. 25 πήγαινε στη δουλειά με το μέτρο και 25 γύρνα, τσακ, προπονημένος. Να το. Αμέ. Γεια σου φίλε Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να πω φίλε για την ακρίβεια, για την απελπισία που για μας... Για πες έχει... για την ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, απελπιστική κατάσταση με την ακρίβεια φίλε Αποστολάκο. Αχα. Και τους μισθούς φίλε Αποστόλη στα τάρταρα οι μισθοί. Όπα. Λοιπόν, άκου φίλε, τι γίνεται. Οι τσέπες μας έχουν μονίμως μια τρύπα. 10 μέρες αφού του πληρωνόμαστε βάζουμε το χέρι μας. Έτσι. Κατάλαβα που το βάζουμε. Μόνο τα παπούτσια μας πιάνουμε. Και καμιά φορά και χωρίς το πα. Τρύπες, ναι, έχουν τρυπήσει. Ναι, I know. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, φίλε Αποστόλη. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι υποστηρικτές της πολιτικής που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση ως εδώ, έτσι, ενώ μιλάνε για την ακρίβεια και την ανάγκη για να αντιμετωπιστεί. Ναι, στην πραγματικότητα κάτι το άλλο. Κύριο, το κύριο. Το κύριο ελέησο. Λοιπόν, το κύριο στους μισθούς και στις διδάξεις. Έτσι, έχουνε πιει εκεί το αμύλητο νερό. Να το μιλάνε... το ξέρα, το non-speakable water. Καθόλου, δεν μιλούν καθόλου. I know, έτσι, λοιπόν, αυτά, κατάλαβα. Αυτό να το ξέρετε, αυτό είναι το κλειδί. Να αντιμετωπίσουμε κύριε Πρωθυπουργέ. Πάρτα τώρα, μπουκωτό. Αυτό είναι, κατάλαβα. Αφήστε το αμύλητο νερό. Να σε καλά. Άντε, για χαρά, καλή για, το non-speakable water, είπαμε. Γεια, γεια. Λαντζέρ. Λαντζέρ, we say it. Να σε πω, ο Άδωνης τι κοντράρει τώρα, τι μαλακιά στον εγκέφαλο που έδρανε και το Σφακιανάκι. Σφακιανάκι μου θυμίζει τώρα που βάλατε αυτό θύμιο. Στο του, του, του, μου, μου, μου και όλα τα παράγωγα. Καλά, εντάξει, δε, ομοειδιάτες είναι, τα βρίσκουν όλοι αυτοί. Ναι, ναι, εντάξει, τα ίδια πιστεύω έχουν. Δηλαδή, για μαλακιά του φέρνει, δεν είναι κάτι. Ωστόσο, ξέρεις τι μου θύμισες. Τι? Ξέρεις τι μου θυμίσατε αυτό. Μου θυμίσατε ένα παιδικό τραγούδι, ρε, από τον Μπος Φουγκαράκη. Τετραγωνό παντελονής. Αυτό, αυτό, αυτό. Το τουρουρούρου που έβαζε όταν ήταν με τις τσούχτρες. Μπορείς να το παντρέψεις την Παρασκευή αυτό. Να το βάλεις μαζί. Να βάλεις Φακιανέκ να μιλάει για αυτές τις μαλακές φιλίες τέλος πάντων. Βάλε και αυτόν τον παπάρα τον Άδωνη. Και βάλε και από πίσω αυτό το τραγουδάκι. Μπορείς. Θα δούμε. Ωραίο, σε ευχαριστώ. Σου κάνει και το θα δούμε. Μ' αρέσεις. Ωραίος. Ναι, ναι, ναι. I go. Αν είναι η Ρήνα στα Αντρικά. Άγω. Πρόσκει. I stand, stand, ήσταν. Τι θυμί, τι θυμί του δουθού είναι έτσι, ναι. Του δουθού. Του δουθού. Του δουθού. Λατζέρις, we say it. Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο. Έλα από το λαρά μου. Έλα. Βάλε αφιέρωση για την Παρασκευή από το ερημοσπίτι με το Βέγκο που τον ρωτάει ο άλλος τι δουλειά κάνεις, τι δουλειές έχεις κάνει. Και εξηγεί ο Βέγκος τι δουλειές έχει κάνει. Και που ήταν στο φαρμακείο που ήταν όλα αυτά που έκανε. Και βάλε όλους αυτούς τους μεροκαματιάριδες Παπανδρέου με τις πιτσαρίες, με Σαμαρά, με όλους αυτούς. Μαζί με τον Κυρμέντιο. Το τραγούδι Κυρμέντιο. Με τον Κυρμέντιο του Βάσναλ. Τι δουλειά θες να κάνεις, παιδί μου. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Αφού άψε τη ανάγκη. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου. Είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Τι θέλει, ρε παιδάκι μου, λέει, για να κατέβεσαι τώρα εσύ με αυτές τις δουλειές. Εργαζόμουν με μπλοκάκι, ως μηχανικός. Ό,τι δουλειά κι αν έκανα, με διώχνανε με τις χαρπαζές. Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες, δούλευα 10 χρόνια. Άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα τα ανάποδα ο ντουνιάς, θα ανάποδα ο ντουνιάς. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Και μια παραγγελιά θέλω για Παρασκευή, έτσι, για να ευθυμίσουμε για τα περί Σιριζέων. Θα μου βάλεις από τη Μάκο το Κόζα Κώστα που έχει σε πρόζα. Κόζα Κώστα, Κόζα. Ναι, ναι, για πες. Όχι, όχι. Αλλιώς πάει, θα το βρεις. Δεν ξέρω, σε έτσι δεν πάει τραγούδι. Όχι, δεν είναι τραγούδι, η πρόζα είναι. Θα το βρεις. Καλά. Εκεί που λέει Μητσοτάκη θα βάλεις Κασελάκι. Απλά υπάρχει και τραγούδι στο τέλος, αλλά anyway. Κόζα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Την πρόζα θέλω εγώ, τον μπροστά. Εντάξει. Και εκεί που λέει Εύερ θα μου βάλεις φίλη. Τώρα θα βρεις κι άλλο ψωμί εκεί μέσα. Δεν πιστεύω, με θα βάλεις. Και τα δικά σου. Αυτό. Τώρα θα σας πω το ωραιότερο αστείο της παράστασης. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παρακαλώ να κάνετε λιγάκι ησυχία. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Προσέξτε, παιδιά, το λέω. Πρέπει να βοηθήσουμε το Κασελάκι. Φανταστικό, έτσι. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ καλή δουλειά αυτή. Το βοηθήσουμε το Κασελάκι. Δεν έχουμε άλλη λύση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι ο μονόφθαλμος. Τι να κάνουμε. Είμαι κρυός. Διότι ο αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Μπορεί να λέμε να γκρινιάζουμε, αλλά έχει και προτερήματα. Είμαι πολύ ευκατάστατος. Είναι αψηλός. Είναι περίοπτος. Είμαι Goldman Sachs. Έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλός. Θετικό. Έδιωξε τον κύριο Φίλη. Ως χοντρός τον εγωρίδικα. Ως άνθρωπος χάρηκανα. Υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Α, ναι. Και όποτε μπορέσεις, από το καινούριο το τραγούδι τώρα που έβγαλε Αλεξίου με το Λεξ, το κομμάτι του Λεξ. Πολύ δυνατό. Ο εαυτός μου είναι αγκάθι. Με στο μαραμένο άστι. Τον ποτίζανε με λάθη. Λίτες και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι κάθρι. Ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μέσα στο ανθοπολίου. Το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι του ζουν από τις γωνίες. Στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αηδιάσανε οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει ποια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου. Μια παραγγελιά ήθελα, την είχα μέρες γιατί πήγα κάτω. Είχα ένα πρόβλημα στη Σάμο και γύρισα χθες. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακοσταντίνου το ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Βόλτες από εκεί και από εδώ. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Το αγκούρι. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε. Έχει σχολεία. I don't know what is the English word, Lajeris, we say it. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε. Τώρα βασικά για άλλο ήθελα να σε ενοχλήσω. Δεν με ενοχλείς, εντάξει. Έλα, σε ευχαριστώ. Μπήκε ο πατέρας μου λοιπόν σήμερα στο γραφείο μου. Με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. 70 χρονών άνθρωπο τώρα, έτσι. Έρε το μανάρι. Ελένη μου λέει, ξέρεις τι είναι ο τραμπέτης. Ο ποιος? Όχι, ο τραμπέτης. Για πες. Αρχίζει γελάει, με κοροϊδεύει που δεν ξέρω τι είναι ο τραμπέτης και κάνω μια αναζήτηση στο YouTube. Σε προκαλώ να ψάξεις τον Νέγρο του Μοριά και να παίξεις το Καινοδοξία κάθετος βουλημία. Συγγνώμη, ο πατέρας σου ακούει τον Νέγρο του Μοριά. Όχι. Όχι, το διάβασε σε μία είδηση εντελώς τυχαία και ήρθε και μου έκανε τον καμπόσο. Είδες. Αλλά αυτός ήξερε τον Νέγρο του Μωριά πιο νωρίς από μένα, κατάλαβες. Ναι. Έχω αυτό να σε προβληματίσει, εντάξει. Αυτό. Ναι, με προβλημάτισε λίγο η αλήθεια. Εντάξει. Βάλετε με αυτή τη Λουκά. Κάνε μια σύγκριση. Βάλε εκείνη την Ελένη Αυλονίτου του ΣΥΡΙΖΑ. Ελένη. Και πες μου τι διαφορές έχουν. Τίποτα άλλο. Πάντως για να είμαι ακριβής, αυτή τα βάζει μαζί μας. Δεν τα βάζουμε εμείς μαζί της. Εντάξει. Για βάλε την Αυλονίτου να δεις ότι είναι το ίδιο πράγμα. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο σοφός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε καβάλα, αν θέλετε. Θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Γιατί εμείς βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το να παραμένουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Σας προειδοποιώ, σατανάδες. Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Γεια σου, Αποστολάκο μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Πρέπει να βάλετε εσείς σε αυτού πέρα να πούμε την ομιλία αυτού του ψαροκασελάκι. Κάπου είχε μια συγκέντρωση εφοπλιστές να την ακούσετε για να γελάσει και ο κάθε επικραμμένος. Μπορείτε να τη βρείτε, να τη βάλετε, να ακούσετε τι έλεγε ο άνθρωπος. Ναι, θα ψάξουμε, βεβαίως. Αποστολάκο. Έλα. Α, πολύ ευγένεια, πέφτει δεν καταλαβαίνω. Δεν σ' άρεσε, ήθελες το καμιόλίκι σου. Έφταιω εγώ μετά. Αποστολή. Έλα. Βάλτε το αυτό, ψάξτε το να ακούσετε τι παπαριές αεριάζει ο άνθρωπος και κάθονται εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ οι μαλάκες και τον προσκυνάν. Είναι οι μαλάκες ή οι μαλάκηδες. Και τα δύο, και α, εντάξει, για να ξέρω. Λοιπόν, έγινε, χάρηκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Για Γιαννουκλάδιο Λευθεία! Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση και την Παρασκευή. Πάνω Λοΐζο, μη με ρωτάς. Ερμηνεία από τον ίδιο. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο YouTube. Το ξέρω. Αν μπορείς. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Ναι. Να μ' αγαπάς. Ναι, ναι, έτσι, είναι βαριά, όχι ωραία. Στην πολιτεία βραδιάζει, το χιόνι της στέγες σκεπάζει. Ένα καμιόνι φορτώνει και κόβει στα δυο της η γη. Πολία στους δρόμους και κάποια φωνή που διατάζει και εσύ συχάζεις το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς. Θέλω από την εκπομπή της Γιάμαλη, γιατί ξέχασες την άλλη τη φορά να το βάλεις, να βάλεις τον Παλαιστίνιο που μιλούσε και έλεγε για τους Παλαιστίνιους που γυρίσανε από την Αμερική και φτιάξανε σαν μια μικρή κοινότητα κάπου 250 άτομα και πήγανε οι έπικοι που στείλανε οι Εβραίοι και τους ξεκληρίσανε όλους. Από την αρχή της χρονιάς έχουν σκοτώσει στην Δυτική Όχθη που είναι σε ειρήνη με το Ισραήλ, που είναι η Χαμά, η Φατάχ και η Παλαιστινιακή Αρχή που διαπραγματεύονται η ειρήνη εδώ και 30 χρόνια. Έχουν σκοτώσει από την αρχή του 2023 450 Παλαιστινίους. Πόσους? 450. Μάλιστα σε ένα χωριό, Χαουάρα λέγεται. Αυτό το χωριό είναι πρώην μετανάστες Παλαιστίνες στην Αμερική. Γυρίσανε πίσω, ευκατάστατοι με λεφτά και είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι αυτό το χωριό. Όλο το χωριό είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έκαναν επιδρομή πριν ένα μήνα οι Ισραηλοί εμπίκοι. Το καθάρισαν ολόκληρο, το κάψαν ολόκληρο. Ούτε ένα ελληνικό κανάλι δεν βγήκε να καταγγείλει αυτό το πράγμα. Και μετά να βάλεις και αυτό που έλεγε τώρα το παλικάρι και να βάλεις και το Μητσοτάκι και τον Πλεύρη που λέγανε ότι είναι με τη σωστή πλευρά της Παλαιστίνης. Καλή μόνο. Φυσικά και η σωστή πλευρά ιστορία. Και η δικιά μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν πάντα σωστή πλευρά. Βεβαίως. Με τη Χαμάς δεν είμαι. Εγώ είμαι με το Ισραήλ στη συγκεκριμένη μας. Και θεωρώ ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτά. Μπράβο. Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Απ' το παλιό εαυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε.